zostały w wyniku tego wypadku ranne. Droga jest zablokowana. Bez problemu jedziemy krajową 20 w województwie pomorskim na odcinku Malbork-Tczew i w województwie dolnośląskim nie ma już kłopotów na autostradzie A4. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Numer do radionawigatora 22 5320. Radionawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie Bruksela i wspólna kolacja szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Będą też balice i rozczarowani kibice naszych mistrzów z świata w skokach. Przyszli ich przywitać, ale sportowcy do nich nie wyszli. Na koniec powiemy o biegu kazików w Radomiu. Polski minister spraw zagranicznych organizuje w Brukseli kolację z szefami dyplomacji z Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Witold Waszczykowski ma przekonywać do poparcia kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Polski rząd zgłosił ją oficjalnie wczoraj. Beata Płomecka. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Czech, Węgier i Słowacji oraz Belgii, Luksemburga i Holandii było planowane od dawna, ale nabiera nowego znaczenia w momencie, kiedy Warszawa zgłosiła oficjalnie Jacka Sariusz-Wolskiego jako swojego kandydata na szefa Rady Europejskiej. Do tej pory jedynym kandydatem, który miał poparcie europejskich chadeków i liberałów, był Donald Tusk. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiadał wczoraj, że Polska będzie kontynuować ofensywę dyplomatyczną w sprawie poparcia dla Jacka Sariusz-Wolskiego, a on sam, jak dowiedziało się Polskie Radio, będzie rozmawiał dziś z szefem grupy chadeków w Europarlamencie, do której obecnie należy, mimo wykluczenia z Platformy Obywatelskiej. Manfred Weber zagroził niedawno, że polski europoseł zostanie wykluczony także z frakcji, jeśli podtrzyma swoją kandydaturę na przewodniczącego Rady wbrew stanowisku grupy. Jutro Jacek Sariusz-Wolski spotka się także z szefem Europejskiej Partii Ludowej, której nadal pozostaje wiceprzewodniczącym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze o polityce, ale nad Sekwaną. Kandydat republikańskiej prawicy François Fillon przyznał się do błędów, przemawiając do tłumów zwolenników, którzy zabrali się na placu Trocadero w Paryżu. W ostatnich dniach coraz więcej deputowanych republikańskich odchodziło z obozu François Fillona, bądź wycofywało dla niego swoje poparcie, domagając się jednocześnie wysunięcia na jego miejsce innego kandydata w zapowiedzianych na przełom kwietnia i maja wyborach prezydenckich. Stąd pomysł spotkania jego zwolenników w Paryżu. Ludzie z całej Francji przybywali autokarami i pociągami, często pokonując setki kilometrów. Przemawiając do zebranych, François Fillon powiedział: pierwszym błędem było to, że zatrudniłem swoją żonę. Nie powinienem tego robić. Skandal, jaki wokół tego powstał, sprawił, że szanse François Fillona na przebrnięcie pierwszej tury znacznie zmalały. Według sondaży do decydującej drugiej rundy przejdą liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen i Emmanuel Macron, socjaldemokratyczny liberał, którego popiera część centrystów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mistrzowie świata w skokach narciarskich wrócili do Polski. Przylecieli samolotem z Helsinek, który wylądował w Balicach po południu. Fety nie było, bo mistrzowie ku rozczarowaniu kibiców się nie pojawili. W hali odlotów najpierw pokazali się członkowie sztabu. Rozległy się brawa, ktoś z tłumu zaintonował Mazurka Dąbrowskiego. Wyszedł Adam Małysz i poinformował, że mistrzowie świata nie pojawią się w hali przylotów. Jak tłumaczył, taka była decyzja trenera. Wiem, że oczekiwaliście tutaj na nich, ale no, dla nich jest ważniejsza teraz regeneracja ze względu na to, że oni już wylatują na kolejne zawody w tym tygodniu, który przed nami, do Norwegii. Tam mają ciężki turniej i muszą się do niego dobrze przygotować, więc dlatego niestety nie wyjdą. Kibice byli nieco rozczarowani. Niektórzy przyjechali specjalnie, licząc na autograf. No trochę żal. Dla mnie to jest brak szacunku dla ludzi, którzy tu czekali. Można było się w sumie tego spodziewać. Na pewno zmęczeni i nie mieli ochoty na tłumy. Tutaj tłum ludzi by ich zatłoczył. Skoczkowie już w środę lub w czwartek wylatują do Oslo. Najpierw pobiegły przedszkolaki, potem uczniowie, a na końcu ich rodzice. W sumie na starcie kazików w Radomiu stanęło kilka tysięcy osób. Okazją było święto patrona miasta, świętego Kazimierza. Bieg to zdrowie, a w przypadku charytatywnej Trójki powiedzenie nabiera dosłownego znaczenia. W tym roku dochód przeznaczony zostanie na leczenie trenera Karola Gutkowskiego, który od 3 lat zmaga się z chorobą nowotworową. Wśród biegaczy nie mogło zabraknąć Jacka Skroka, byłego szkoleniowca siatkarek z Rzeszowa, który stracił pracę po tym, jak oddał synowi nerkę. W tych czasach to powinno cieszyć, że jeszcze jest u ludzi jakaś empatia, jest współczucie. Ludzie chętnie na takie imprezy przychodzą i chcą się wzajemnie wspierać. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Poczułem w kościach i myślę, że ja tak naprawdę będę czuł dopiero jutro, ale jedna z rzeczy, która mnie dopingowała do tego, żeby tutaj przyjść i pokazać, że jednak można i że człowiek jest zdrowy. Przed laty bieg Kazików wymyślił i wytyczył jego pierwszą trasę Tadeusz Kraska, szef Stowarzyszenia Biegiem Radom. Dziś ma powody do satysfakcji. Cieszy mnie, jak widzę, przyrost frekwencji, szczególnie w biegach dzieci. Nie tylko piłka nożna, nie tylko inne sporty, które są równie ważne, ale i bieganie ściąga tutaj ogromne ilości dzieciaczków. Na pewno będzie miało przełożenie na naszą zdrowotność, kondycję w przyszłości. Bieg Kazików odbył się po raz 10. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek pochmurny, w całym kraju ma padać deszcz, na Mazurach możliwy deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Od 5 stopni w Suwałkach do 12 we Wrocławiu, w centrum będzie od 7 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziewczyny, mamy tydzień kobiet, więc oczywiście kwiaty kwiatami, ale my zróbmy sobie pudding z nasionami chia i mango. Bo nasiona chia to siła kobiet! A do tego są pyszne, nowoczesne i trendy, żebyśmy wszystkie czuły się kwitnąco. Czyli nowocześnie, bo już jutro w Lidlu tydzień kobiet, więc nasiona Bio Chia kosztują jedynie 5,99 za 250 gramów, a świeże mango tylko 7,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już gospodarz wieczoru Piotr Mec. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, pierwszy raz usłyszałem ich muzykę jakieś 3 lata temu i od razu pomyślałem, że powinna zabrzmieć we wspaniałej akustyce studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę to trwało, ale udało się. Państwo ich muzykę znacie dobrze z Anteny Trójki, dziś pewnie w tej najważniejszej odsłonie. Zapraszam na scenę grupę Soulflow i charyzmatyczną wokalistkę Karolę. Karola. Szanowni Państwo, nadrabiają miną, ale pewnie w Osieckiej trema nie omija każdego. Państwo jesteście od tego, żeby znikła w tej chwili. sadness couldn't be more behind when I try to look in your mind. Then I feel it's your disguise. You don't put my name in the letters frame. I put all my lips on your words, mine. Dziękujemy. Cieszymy się ogromnie, że tutaj z wami jesteśmy. No, marzyliśmy o tym już od dosyć dawna. Nie powiem, że od początku istnienia zespołu, bo wtedy może nawet nam się to jeszcze nie śniło, ale od roku co najmniej. Także bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj w tym studio. Złych, spękanych ścian, wielopoziomowy sen, co karmi się sam. tu ciszę spotkam. Osiedlowy szantan medytuje pośród ścian. Mówi, patrz, jestem sam, taki spokój w sobie mam. Też byś tak chciał. Oriona gwiazd zasłoniły cienie miast, niebieski szlak, nie dojdziesz już tam. Tam, gdzie chciałeś, więc pod wiatr zawieruszył się gdzieś ład. Świata, co tak od lat, taki spokój w sobie ma, też byś tak chciał. Jak pies szukam sam, wężę nic nie czuję już. Instynktownie wiem, coś zmieniło się. Much better in the sunlight. I wanna find things that inspire. Look what have I done to my days. I was fearless, now so tired. Lies. I'm in the middle of nowhere. I want to taste the simplicity for the sake of nature's way. Fly as stars as sharks in biological warfare. What is this life all about where the bird of the paradise has gone? Birds, bats, a crips, my biscuit barrel is empty. Some sweetness in my life. Once again be a child with no scars, a free mind, wild. You should always be grateful. Zostawię teraz Państwa na moment z zespołem. Zagrają dla Państwa utwór instrumentalny pod tytułem Origin, czyli początki. W sumie to można powiedzieć, że był to jeden z pierwszych numerów, jakie napisaliśmy, stąd też po części nazwa Origin. a school like a Chinese bowl. But so empty like him was no one at all. That's what he thought. The hairs hung down showing of despair, slowly falling down to the edge of a great, of a great reef shell. Dziękujemy bardzo. To był utwór o bardzo wrażliwym wielorybie, który myślał, że jest całkowicie samotny, a odkrył w sobie piękno. A teraz w tematyce morskiej pozostając, przynajmniej w tematyce wody, The River. see the river and I follow down. It goes just so slowly to the beating of my heart. Well, it goes like this, it goes like this, like the river flows. All my life should have been this way, and it goes on. Shadow, and I follow down. It gives me the reason to be still your shining sun. Dziękujemy wam bardzo. Yeah. w garści trzyma ktoś, puścić nie chce, zaglądam niepewnie, to moje ręce. Ktoś w garści trzyma ktoś, puścić nie chce, to moje ręce. Leżę samotnie jak patyk w rzece. Może złowić mnie zechcesz. Shrub in a desert, you made her feel so gloom. Left in here, digging deep, empty spaces, abandoned places. My empty streets of nothing, no lights to show where to go. Out of this town, of this town, I wanna get out of this town. Out of this town, of this town, I wanna get out of this town. Ten utwór zatytułowany Kalahari zagraliśmy po raz pierwszy w ogóle przed publicznością, więc dziękuję. I tym sposobem tak powoli do końca się zbliżamy. Na koniec zagramy utwór, który znalazł się obok między innymi The River na naszej debiutanckiej epce. Będzie to utwór Bum Bum. Jeszcze tak tylko powiem może krótko, że zbliża się nasza pierwsza długo grająca płyta i będzie na niej część materiału, który dzisiaj tutaj zagraliśmy, ale też parę nowości, których jeszcze w ogóle światło dzienne nie ujrzało poza salką naszych prób. Także jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że się zbliża nowe.